Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τι χαρά είναι αυτή, ρε Θάνο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε πάλι κοντά σας. Κάθε μέρα η χαρά είναι μεγαλύτερη. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εσύ πώς, από 1 ως 10, Θάνο, πόσο χαρούμενος θα έλεγες ότι είσαι? 15. Βάλε. Θάνο. Γιατί με κοιτάς έτσι. 15. Okay. Λίγο. Όχι. Μαζί φτιάχνουμε ένα μέσο όρο 10, καθαρό. Γιατί εδώ, εκπομπούλα, ειδησούλες. Συζητησούλα. Ναι. Τι άλλο να ζητήσει ο άνθρωπος? Τι άλλο να θέλει κανείς από τη ζωή Ακροατούλια. Του. Ακροατουλίνια μας. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες. Από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, ακολουθείτε κατά προτίμηση το παράδειγμα της Αθανασίας, που κάνει το πρώτο της Super Chat με 20 ευρώ. Και του συνεπίθετου του Κωνσταντίνου, του Νίκου, με τον οποίο δεν υπάρχει καμία σχέση, αν και μπορεί κάποιος να υποθέσει πολλά ότι είναι η οικογένεια του Κωνσταντίνου που βάζει λεφτά για να νιώθει ο Κωνσταντίνος καλύτερα, αλλά όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο του TVP, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, είτε είστε σπίτι, είτε βαριέστε στη δουλειά σας, είτε έχετε κάποιο meeting και το έχετε αφήσει στη μέση για να ακούσετε φάρμα. Γενικά, εδώ είμαστε. Καλοδεχούμενοι όλοι, όλες, όλα. Όλα τα τεμπελόσκυλα που τα πληρώνει το αφεντικό για να δουλεύουν και κάθονται και ακούνε εκπομπούλες, ζώδια και διάφορα τέτοια. Α, λοιπόν. Σκάει το χρήμα σήμερα. Μίστερ Ρεθόσλο, νορβηγικές κορώνες, Έλενα, 10 ευρώ. Λοιπόν, επειδή έγραψα ότι λύνω υπαρξιακά με 10 ευρώ σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτυώσεως, την οποία δεν θέλω να διαφημίσω, στο Instagram. Okay. Γράφει η Έλενα, δεν κατάλαβα αν με αυτή λύνει σε ένα υπαρξιακό ή πολλά. Κωνσταντίνε, θέλω να διευκρινίσω πριν σε λούσω με ερωτήματα. Καλό μήνα τώρα, γιατί τώρα έχω λεφτά. Όχι, τα λύνω όλα. Όλα, με 10 ευρώ. Δεν είναι, ξέρεις, έχω άλλο ένα και πέφτει και άλλο δεκάρικο. Mm-hmm. Λοιπόν, δηλαδή, αλλάζει η ζωή του κόσμου με 10 ευρώ. Ναι. Αλλάζει τη ζωή. Δηλαδή, θυμάστε που είχατε υπαρξιακά τέρμα. Πάνε αυτά. Αυτό με 10 μόλις, ευρώ. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε σήμερα πλούσια δώρα, χορευτικά, πάρα πολλά ζώδια, γυμναστική με τον Θάνο Καμίλαλη. Και κόκκινα δάνεια. Και κόκκινα δάνεια. Και συζήτηση για την απλή αναλογική. Νομίζω ότι ο καλεσμένος μας βρίσκεται ήδη εδώ, οπότε υπάρχει μια πιθανότητα αυτή τη στιγμή να ακούει τα ζώδια και όλα αυτά, να ανησυχεί. Ελπίζω να το εξηγήσουν στο newsroom ότι είναι μια άλλη εκπομπή αυτή που ακούει τώρα και ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί. Mm-hmm. Μετά θα ξεκινήσει μια εκπομπή με πολιτικό περιεχόμενο. Τώρα λίγο βάζουμε τα ζώδια, απλώς για οικονομικούς λόγους. Γιατί καταλαβαίνετε, τώρα πρέπει και εμείς κάπως να ζήσουμε. Το καλάθι του πουλί. Το καλάθι. Η Γεωργία. Λοιπόν, Θάνο. Παρακαλώ. Είπες για τα κόκκινα δάνεια. Βεβαίως. Έχουμε κάποιες ευχάριστες εξελίξεις? Όχι. Έχουμε να πούμε. Έλα ρε Θανό. Δεν έχουμε να πούμε κάτι θετικό στον κόσμο που μας ακούει με τόση αγωνία? Περιμένει επιτέλους να πούμε κάτι θετικό? Δεν επενεύει. Έχει ο κόσμος φαντ. Δηλαδή, αν είστε ιδιοκτήτης φαντ, έχω πάρα πολύ θετικά νέα για σας. Αν έχετε κόκκινο δάνειο, εντάξει, λιγότερο. Θα βελτιωθεί λίγο η καταστασούλα από την απόλυτη καταστροφή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε άδικοι, δεν λέμε όλοι οι ίδιοι είναι, αλλά και πάλι ψιλομαύρα τα πράγματα. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν κατέθεσε μια πρόταση για την πρώτη κατοικία. Έχουμε την κατάθεση της πρότασης, έχουμε και αντιδράσεις άλλων κομμάτων για το περιεχόμενο αυτής της ρύθμισης και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς προβλέπει και ποια είναι τα σημεία που έχουν εντοπιστεί ως προβληματικά για τα συμφέροντα των δανειοληπτών. Γιατί ξαναλέμε, δεν θέλουμε, εμείς δεν κάνουμε, παιδιά, μεροληπτική δημοσιογραφία. Άιντε βρήκαμε τώρα τον δανειολήπτη και να καθόμαστε να κολακεύουμε τους δανειολήπτες. Εδώ υπάρχει σφαιρική ενημέρωση. Δηλαδή θα εκπροσωπηθούν και τα συμφέροντα τα οικονομικά των funds. Mm-hmm. Θα εκπροσωπηθεί και η εσωτερική ολιγαρχία που προωθεί τα συμφέροντα των fans. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε και για τον δανειολήπτη. Αλλά τον πατάχτσι. Μοιρασμένα τα πράγματα. Βεβαίως. Μοιρασμένα ούτως ώστε να μπορεί κανείς να πει ότι εδώ δεν υπάρχει καμία ομάδα που να φημώνεται. Γιατί θα έρθει μετά το κοράκι και θα πει: εμείς ρε παιδιά, ψυχή δεν έχουμε εμείς να ακουστεί και εμάς η κραυγή αγωνίας μας. Το πήραμε το πολύ με 10%, μας επιστρέφεται το 50% τώρα της αξίας της ονομαστικής. Τα υπόλοιπα θα σου πει και αυτός ο μεροκαματιάρης, ο Φαντζετζής. Ο Φαντεζής. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τρέμουν τα φαντζ. Τρέμουν τα φαντζ, λοιπόν, να γράψει και η λεζάντα. Μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, έγινε η εκδήλωση για τα κόκκινα δάνεια. Λέγαμε και χθες ότι την περιμέναμε με ενδιαφέρον. Εγώ έχω να πω ότι προσωπικά περίμενα ακόμα και από αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ κάτι λίγο καλύτερο. Βέβαια, ίσως είχα ξεχάσει να υπολογίσω ότι τώρα έχουμε και τα συμφέροντα των φαντς να υπολογίσουμε. Επομένως, αυτή η αισιοδοξία θα με φάει προσωπικά. Ξεκινάει ο Αλέξης Τσίπρας. Πρώτη ενέργεια του ΣΥΡΙΖΑ. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αναστολή πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για διάστημα 3 μηνών έως ότου τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών. Μετά θα υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ναι. Οπότε στην πρώτη φάση ισχύει η αναστολή πληστηριασμών πρώτης κατοικίας μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή αυτό το προωθημένο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για τα funds. Ωραία. Θάνο, υπάρχουν δύο εκδοχές, έτσι δεν είναι? Και οι δύο εκδοχές αφορούν αυτούς που μπορούν να εξυπηρετούν σε κάποιο βαθμό. Ναι. Ή τσακατσακά ή κανονικά. Ναι, προτείνει μια εξοδικαστική λύση ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέει ότι θα υπάρχουν δύο εναλλακτικές. Πρώτα απ' όλα λέει ότι με το νέο πλαίσιο αναγκαστικά το ΦΑΝΤ θα προσέρχεται σε διαπραγμάτευση. Που είναι και πολύ, να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή, γιατί το να προσέρθει σε διαπραγμάτευση, δηλαδή να έρθει. Να έρθει, να έρθει να κάτσει στο τραπέζι. Όπως πάει όλο σε σύμβουλο γάμου, ξέρω εγώ. Δεν σου λέει βρέστα, σου λέει πρέπει να πηγαίνεις. Ναι. Εντάξει, μέχρι εκεί. Ναι. Ο Βασίλης Μήτικας, λίγο πιο δυνατά τα ακουστικά μου θα ήθελα, παρακαλώ. Βεβαίως. Ευχαριστώ, Βασίλη. Ναι. Ο δανειολήπτης δεν έχει τραπεζικό φορολογικό απόρριτο, εντάξει, αυτά είναι για άλλους τώρα προσωπικά δεδομένα ευαίσθητα, δεν ξέρω εγώ τι. Το φαντ κάθεται στο τραπέζι και υπάρχουν δύο λύσεις. Συγγνώμη, αυτό να το αναλύσουμε λιγάκι. Υπάρχει μια υποχρέωση ειλικρίνειας, όπως περιγράφεται, εκ μέρους του δανειολήπτη, που θα πει ότι θα έχουν πρόσβαση στα τραπεζικά και φορολογικά δεδομένα του. Mm-hmm. Λογικό. Λογικότατο. Είναι όπως λέγαμε με το σύμβουλο γάμου. Θες να υπάρχει ειλικρίνεια στη σχέση, παιδιά. Ειλικρίνεια, αν δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει και Θάνο ασκητή, είναι πολύ σημαντική η ειλικρίνεια στη σχέση. Οπότε σου λέει ο άλλος, θέλουμε τα δεδομένα, τα προσωπικά του δανειολήπτη να τα γνωρίζουμε. Καταλάβατε. Γιατί οι δανειολήπτες τώρα, κακά τα ψέματα, παιδιά, ξέρετε, είναι άγριο ζώο. Παταχτσίδες, είναι αυτοί που ξαφνικά μέσα στην κρίση αποφάσισαν να μην πληρώνουν τα δάνειά τους. Εντάξει, δηλαδή δεν υπάρχει κουλτούρα αποπληρωμής. Mm-hmm. Υπήρχε μέχρι την κρίση, μετά ξαφνικά είχαμε μια απότομη, ευνίδια αλλαγή κουλτούρας όπου ξαφνικά δεν αποπληρώνουν τα δάνειά τους οι δανειολήπτες. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, η πρώτη εναλλακτική, ας την ονομάσουμε εναλλακτική τσάκα-τσάκα, όπως το έθεσες πάρα πολύ ωραία, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ, Θάνο. Προβλέπει ότι διαγράφεται η οφειλή της τρέχουσας ονομαστικής αξίας του δανείου που έχει το ΦΑΝΤ μεταξύ 40 και 60% από τη μία, και από την άλλη γίνεται μια σύντομη διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη. Δηλαδή φανταζόμαστε ότι αυτό θα πηγαίνει, αν εφαρμοστεί όλο αυτό και δεν προσβάλλεται η διαδικασία, γιατί οι εξοδικαστικοί, όπως σημείωσαν οι φορείς, δεν έχουν πάει καλά στο παρελθόν. Δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία είναι 0,1% το ποσοστό που πάει στον εξοδικαστικό με τον πτωχευτικό της Νουδού. Φανταζόμαστε ότι θα λέει όλος σε 5 χρόνια να μου δώσεις το 40% του δανείου που αγόρασα εγώ ως φαντ με 5% από την τράπεζα. Άιντε 10. Άντε 10. Υπολογίζεται. Γιατί είμαστε large σήμερα. Άιντε 10. Ναι, πέφτουν και λεφτά. Είμαστε large. Ναι. Οπότε σου λέει όλος, το έχω πάρει στο 5-6-7% Και η άγρια αυτή, η επιθετική, η αριστερή, η ριζοσπαστική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Προβλέπει ότι σε 5 χρόνια. Θα έχει πάρει ο άλλος το 50%. Ναι, ναι, ναι. Θα έχει μια αύξηση. Ναι, okay. Τετραπλάσια, ας πούμε, στο. Στην επένδυσή του. Έδωσε 10 χιλιάρικα. Αν μιλάμε για δάνειο 100 χιλιάδων, το παίρνει στο 10% της αξίας, 10 χιλιάρικα και μπορείς να πάρεις το 40%, 40 χιλιάρικα μέσα σε 5 χρόνια. Δεν είναι και άσχημα για το φαντ. Δεν πιέζεται κιόλας. Δηλαδή, και εδώ πάλι είναι νομίζω η κλασική περίπτωση. Είναι καλύτερο από τις Νέες Δημοκρατίες. Γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καλύτερος από τη Νέα Δημοκρατία. Και λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι με το νέο πλαίσιο δεν θα υπάρχει αυτό που έγινε που. Τσουπ, τη γλίτωσαν με τη φορολογία και δεν πληρώνουν φόρους που υπολογίζεται σε δεκάδες δις από την αγοραπολισία όλων αυτών των διτλοποιήσεων κλπ. Στην αγορά. Αλλά από την άλλη δεν είναι ότι πιέζεται και το φαντ. Και ένα ερώτημα εδώ είναι, αν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, αν μπορείς να υποχρεώσεις τον άλλον να κάνει αυτό το κούρεμα. Γιατί ρε παιδιά, 40-60. Δηλαδή, πάλι θα πάρει τετραπλάσια, πενταπλάσια, εξαπλάσια αξία το φαντ από ένα κόκκινο δάνειο. Πάλι κερδοσκοπία είναι αυτό. Ή δεν το κάνει 20, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα, ο κομμουνιστής. Αλλά υπάρχει και βοήθεια προς τους ευάλωτους, Θάνο, και να το πούμε αυτό. Υπάρχει η επιδότηση έως και 50% από το κράτος με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Ωραία, η επιδότηση είναι πολύ καλό πράγμα. Δηλαδή, θα παίρνουμε λεφτά από φορολογούμενους ή δανεισμό. Και θα τα δίνουμε στο φαντ. Και θα τα δίνουμε στο φαντ. Τι άλλο, που θα τα βγάζει έξω από τη χώρα. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Ως κοινωνική πολιτική. Ως κοινωνική πολιτική. Αυτό το κάνει και η Νέα Δημοκρατία με τους παρόχους. Δηλαδή έχουμε το manual τώρα. Ναι, γι' αυτό λέω. Επειδή υπάρχει έτσι ένα know-how, όπως το λέμε στο Las Vegas, όπου μεγάλωσα ως. Ναι, γνωστό. Γενικά δεν είναι φιλολαϊκή πολιτική το να επιδοτεί το κράτος κάποιους ισχυρούς ολιγάρχες στο ρεύμα ή εξωχώριες εταιρείες που λειτουργούν έτσι. Δεν είναι φιλολαϊκή πολιτική. Δεν είναι, όχι. Ούτε εγώ το. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν ακριβώς όπως η Νέα Δημοκρατία, όπου θα γράφεται και στο ποσό που θα έρχεται στο μπιλετάκι. Α, ότι τόσο καλύφθηκε από τόσο καλύφθηκε από το κράτος. Πω, πολύ ωραίο θα είναι αυτό. Ναι. Ριζοσπαστικό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που λέει. Τόσο το έχει πάρει από τους φόρους σου, τα υπόλοιπα κατευθείαν από σένα. Ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αλλά έστω ότι δεν θέλει αυτό το σενάριο, το τσακατσακά. Έχουμε κι άλλο. Έχουμε και έχουμε την μακροχρόνια εξοδικαστική. Από 10 έως 35 χρόνια. Και επειδή έχει κάτι στο φαντ στο τραπέζι, η συμφωνία προβλέπει ότι καταβάλλεται το 100% της αντικειμενικής αξίας του προστατευόμενου ακινήτου σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Προσδιορίζεται από το εκαθαριστικό του ΕΦΚΑ. Αυτό ανεξάρτητα από το πόσο έχει πληρώσει δηλαδή κανείς. Το 100% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ναι. Όταν μιλάμε για κόκκινα δάνεια, θα πρέπει οπότε, να υποθέσουμε. Επειδή είναι εξοδικαστικός αυτός τώρα, σου λέει: αφήνουμε στην άκρη ότι έχεις πληρώσει. Για να μπορέσεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, θα υπολογίσουμε από την αρχή το χρέος. Να. Καλό μου ακούγεται και αυτό. Προφανώς αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί ένα κόκκινο δάνειο, λογικά, από τη στιγμή που μιλάμε για αδυναμία του φιλέτη, δεν κοκκίνησε. Την πρώτη μέρα, δηλαδή το πήρε ο άλλος και κοκκίνησε σε ένα έχει μήνα. Αποπληρώσει ένα μέρος. Έχει αποπληρώσει ένα μέρος. Οπότε χάνει τη ρύθμιση, κοκκινίζει, μεταβιβάζεται. Και τώρα έρχεται και σου λέει: ωραία, θα το πληρώσω πάλι από την αρχή. Πώς σου φαίνεται. Φιλολαϊκό το ακούω εγώ. Ριζοσπαστικό. Φιλολαϊκό το ακούω. Ναι. Και πάλι μιλάμε για το ίδιο κέρδος. Δηλαδή, απλώς τι διασφαλίζεις εδώ. Διασφαλίζεις ότι. Δεν θα υπάρχει, θα προστατεύεται με κάποιο τρόπο, ίσως αν είναι σε αυτά τα κριτήρια, η πρώτη κατοικία, αλλά θα υπάρχει υποχρέωση της ρύθμισης. Και τι θα γίνει, αν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ρύθμιση, λέει κιόλας για σταθερό χαμηλό επιτόκιο. Βάζουμε και επιτόκιο. Δηλαδή, στο πάνω δεν λέει για επιτόκιο. Δεν λέει για σταθερό επιτόκιο. Υποθέτουμε. Τι θες και μακροχρόνια. Υποθέτουμε. Στο τσάκα-τσάκα δεν αναφέρεται σταθερό επιτόκιο. Να υποθέσουμε ότι είναι με τα επιτόκια της αγοράς. Δηλαδή 3,5. Δηλαδή, σου λέω, εγώ το παίρνω στο 5%. Εσύ κάθεσαι και κάνεις μια συμφωνία για το 100%. Λες και ευχαριστώ. Το κράτος ίσως επιδοτεί και σου χώνω και επιτόκιο από πάνω. Λοιπόν. Η χορήγηση η ρύθμιση για τις πιο ευάλωτες κατηγορίες συνοδεύεται από πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής των δόσεων για να μην χαθεί η ρύθμιση. Τα όρια ευαλωτότητας που ισχύουν σύμφωνα με το σχετικό νόμο 4472 ψηφίσαμε το 2017 διευρύνονται κατά 50%. Τα όρια ευαλωτότητας είναι για μονοπρόσωπο νοικοκυριό 7 χιλιάρικα εισόδημα. Δεν μπαίνει κανείς. Και τα fans με, 50, είναι... με 50% να πούμε ότι πάει στο 10 κάτι. Και τα fans είναι κομμάτι του λαού, αλήτες. Με 750 ευρώ δεν είσαι μέσα στα 10 κάτι. Προκειμένου να αφορά περισσότερους συμπολίτες. Λοιπόν, να ξαναπούμε ότι είναι καλύτερο, αλλά έτσι διασφαλίζεται η κερδοσκοπία των fans. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς αυτό. Είναι μονίμως έτσι. Δεν είναι καλά, είναι καλύτερος από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι και το επιχείρημα, δηλαδή. Δεν λέμε τίποτε τώρα, δεν λέμε κάτι για να προσβάλλουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι νιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε είναι κάτι που μπορούμε να το λέμε χωρίς να ντρεπόμαστε. Γιατί λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, παιδί μου, δεν είναι αυτό που ονειρευτήκαμε τώρα στα νιάτα μας, αλλά σαν τη Νέα Δημοκρατία δεν είμαστε. Οπότε αν κάποιος καλύπτεται από αυτό το επιχείρημα, μπορεί και να το ακολουθήσει ως τις έσχατες συνέπειές του, ακόμη και την ψήφο ενδεχομένως. Λοιπόν, Θάνο, υπάρχει κάτι ακόμη που θα ήθελες να σχολιάσουμε για την αξιωματική αντιπολίτευση και τον πόλεμο εναντίον των φαντς ή να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας? Γιατί έχουμε και την κυβέρνηση που πρέπει να λιβανίζουμε λίγα και λίστα πέτσα είναι αυτή. Όλοι θέλουν και αυτοί κάπως να πιάσουν εδώ από τα λεφτά τους, δεν δίνουν τσάμπα. Βέβαια, κυβέρνηση, και μάλιστα είναι πολύ ωραίο όταν η κυβέρνηση σέβεται τις ανεξάρτητες αρχές, σέβεται τη διάκριση των εξουσιών, σέβεται το Σύνταγμα και περνάει συγκεκριμένες ρυθμίσεις που σίγουρα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως φωτογραφικές. Λοιπόν, σε πολυνομοσχέδιο εμφανίζεται τσουπ μια τροπολογία από τις πάρα πολλές που εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα, που αφορά τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών. Είναι στο άρθρο 43 και λέει ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας και νομική υποστήριξη των μελών και του προσωπικού των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών. Να δούμε πώς ενισχύεται η ανεξαρτησία. Υποστηρίζεται. Περίμενε, θα πάω στο αρνητικό κατευθείαν. Ναι. Να μείνουμε λίγο στον τίτλο. Δεν είναι πολύ ωραίο? Ενισχύει τις ανεξάρτητες αρχές. Καταρχάς, ο Μητσοτάκης το έχει δείξει ότι έχει πολύ μεγάλο θεσμικό σεβασμό προς τις ανεξάρτητες αρχές. Με το που του λες ανεξάρτητα αρχή, λέει, δεν ακουμπάμε τίποτα εδώ πέρα. Αυτή είναι μια κοιτίδα πάρα πολύ κρίσιμη για τη δημοκρατία μας, να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με ελευθερία ανεξάρτητες αρχές. Γι' αυτό και διαβάζεις τον τίτλο και λες μπράβο ρε Μητσοτάκη, μπράβο ρε Κυριάκο, μπράβο ρε Αϊγιώργη του πολέμου κατά της διαφθοράς και της σιριζοκρατίας. Mm-hmm. Και μετά διαβάζεις το υπόλοιπο. Να. Και μπορούμε να το συγκρίνουμε με αυτό που λέγαμε πριν λίγες μέρες για το ακαταδίωκτο της Επιτροπής των Τεμπών. Γιατί μπορεί σε κάποια σημεία αυτή η αναφορά να σας το θυμίσει, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Και εδώ βλέπουμε τη διαφορά, έτσι. Τα μέλη των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών και το προσωπικό τους, με οποιαδήποτε ένομη σχέση, δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι οποιοδήποτε τρίτου για πράξη παραλήψης τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Το διαβάζεις αυτό, λες. Όπου, καταδίωκτο, και σε αυτούς. Ευθύνονται μόνο έναντι του ελληνικού δημοσίου για πράξη παραλήψης τους από δόλο ή βαριά αμέλεια. Δεν έχουμε για αυτούς ακαταδίωκτο. Ακαταδίωκτο έχουμε για τα στελέχη που διάλεξε ο Γεραπετρίτης. Και την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων που δεν είχε ποτέ πρακτικά. Και λέει, δεν εξετάζονται ούτε διώκονται ποινικά για πράξεις ή παραλήψεις τους, για έκφραση γνώμης, υποβολή εισήγησης, πρόταση που διατύπωσαν, απόφαση που έλαβαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ακαταδίωκτο! Ναι, εκτός αν. Ναι. Εκτός αν ενήλθε. Για πείτε. Για πείτε. Εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή παραβίασαν, ναι, το απόρριτο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν, ναι, ναι, σε γνώση τους, μάλιστα, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή αν το όνομά τους λύγει σε μος. Και αρχίζει απορώ. το επίθετό της απορώ. Έχει και αυτό. Έχει αυτό που είναι λίγο περίεργο τώρα, αυτό που λέει ότι άμα το επώνυμό τους καταλήγει σε μος. Περίεργο είναι. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι μπορεί να είχαν κατά νου όταν το κάνουν αυτό. Γενικά έχουμε καταλάβει ότι... Ή μπορεί να έχει και έναν κατάλογο με ονόματα που θα είναι σαν κρεμάλα. Θα έχει τελίτσες. Θα είναι σαν κρεμάλα. Θα είναι ρο, ως, ναι, μη, κος, με νουδάκος. Είναι το, σας το δίνω. Okay. Και να πάμε και για τα μέλη. Πι, λάου. Τώρα, αν διαβάσετε την είδηση αυτή στο The Press Project, επειδή μπορεί να μην το ξέρετε, μπορεί να ξέρετε μόνο το ραδιόφωνο, μπορεί να ακούτε μόνο Φάρμα των Ζώων. Εμείς δουλεύουμε σε ένα site. Το site αυτό λέγεται The Press Project. Λοιπόν, αν σας φέρει ο δρόμος από εκεί και διαβάσετε αυτή την είδηση που λέει εμβόλυμη διάταξη, πολυνομοσχέδιο με απειλές κατά των ανεξάρτητων αρχών από την κυβέρνηση. Άκου τίτλος. Εμείς βάλαμε κάπως πιο αντιπροσωπευτικό τίτλο. Δεν ξέρω αν παρατηρείτε μια μικρή απόκληση σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο περιγράφει η Νέα Δημοκρατία. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή Επίλογος στην ΕΡΤ, είχε πει ότι ο Πρωθυπουργός τον είχε προσεγγίσει ζητώντας του να συμβάλλει στην απομάκρυνση προσώπων από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατά τη διάρκεια της δεξίωσης για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Δηλαδή κάνουν μια δεξίωση τώρα για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, καταλάβατε, και εκεί που γιορτάζει ο άλλος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, πιάνει τον ανδρουλάκι. Αυτόν τον Μενουδάκο. Λέει, έλα, εντάξει, πουλο τώρα, τελείωνε, έλα, ξού. Τι να σου πω, θα βάλεις πλάτη τώρα να φύγει αυτός τώρα γιατί ενοχλεί. Ε? Γιατί πώς αλλιώς, παιδιά, να γιορτάσεις την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αυτό ήταν λίγο περίεργο, θέλω να πω, για να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Ότι καταγγέλθηκε από τον Ανδρουλάκη αρκετούς μήνες μετά. Δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε, ξέρουμε τις μεθοδεύσεις. Βέβαια, προκαλεί ερωτήματα για το γιατί περίμενες. Δεν έχουμε να κάνουμε τώρα περιπτώσεις γιατί τώρα, αλλά γιατί περίμενες να μας το πεις αυτό. Δηλαδή, υπήρχε κάποιο είδους αλυσβερίσεις μέχρι να φτάσει στο σημείο να ξανακαταγγέλεις το Μητσοτάκη. Τι γενικά η κινήση στο Ανδρουλάκη είναι αυτό με τις δύο βάρκες. Είμαι πολύ κακός που ρωτάω γιατί θυμήθηκε 9 μήνες μετά να πεις και για τον Μενουδάκο. Αλλά προβλέπεται από τους κανονισμούς ότι χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία για να αλλάξουν τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών. Οπότε η Νέα Δημοκρατία, επειδή είναι μόνη της και γι' αυτό δεν έχει καταφέρει να αλλάξει και τα μέλη της ΑΔΑΕ, που προσπαθούσε μέσα σε όλο τον χαμό με τις έρευνες της ΑΔΑΕ, χρειάζεται άλλο ένα κόμμα. Τελικά ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η Ελληνική Λύση δώσανε χείρα βοηθείας στην Νέα Δημοκρατία. Θάνο, αν μου επιτρέπεις, έχουμε ένα σχόλιο. Δεν θέλω να διακόψω την πολιτική ανάλυση. Ξέρω τι θα πει. Ελπίζω να πεις αυτό που βλέπω. Μόνο και μόνο η έννοια ανεξάρτητη αρχή είναι για ευκολόπιστους και μπαρουφοχαύτουλες. Όχι, παιδιά. Καταρχάς, ευχαριστούμε το φάντασμα των Βαλκανίων για τη χρήση της λέξης μπαρουφοχαύτουλες, την οποία έχουμε πει ότι εισηγούμαστε στον δημόσιο διάλογο. Προτινόμενο λέει 20 ευρώ θα το πατήσει καμιά φορά και θα μπερδευτεί και μετά θα πέσει έξω οικονομικά, μας γράφει ο Εξάνια. Υπάρχει αυτή η συζήτηση για τις ανεξάρτητες αρχές, απλώς δεν είναι εύκολη απάντηση. Δηλαδή, τι θα θέλαμε σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση, το να έχεις μια ανεξάρτητη αρχή βοηθάει στο να μπαίνει κάποιο είδους φραγμός στην κυβέρνηση. Αυτό εξαρτάται από το πώς η ανεξάρτητη αρχή κάνει τη δουλειά της. Δηλαδή στην περίπτωση του Ράμου και του Μενουδάκου, της Αποδοπουχού, μην το πάω προσωποκεντρικά γιατί υπάρχουν και τα μέλη, της Αποδοπουχού και της ΑΔΑΕ, υπήρχε ένα θεσμικό αντίβαρο σε όλη αυτή την αυθαιρεσία που κάποιος προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του. Αν ήταν μια επιτροπή διορισμένη από την κυβέρνηση, δηλαδή ένας απόλυτα κρατικός φορέας, θα μας έκανε αυτό το πράγμα? Δεν νομίζω ότι μπορεί να απαντήσει κανείς εκτός πολιτικής στάθμισης, αλλά πρακτικά αυτό που λέμε είναι ότι εδώ προβλέπεται μια διαδικασία με την οποία μπορεί να υπάρξει φρένο στην κομματική αυθαιρεσία στο όνομα του δικαίου. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ο προορισμός μιας τέτοιας αρχής. Τώρα, θα την ήθελες ανεξάρτητη και ανεξέλεγκτη από τους δημοκρατικά εκλεγμένους άρχοντες? Δηλαδή, θα ήθελες μια επιτροπή η οποία να έχει απόλυτη εξουσία? Μα δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Όχι, δεν είναι και αυτός, υπάγεται στον έλεγχο της Βουλής. Ναι. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε, δεν λογοδοτεί τον Γιντογιάκο, λογοδοτεί στη Βουλή. Θυμάστε που λέγαμε, λογοδοτεί στη Βουλή. Ναι. Αυτό που... Βέβαια, ξαναλέω, η συζήτηση για τις ανεξάρτητες αρχές νομίζω δεν είναι απλή. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις έχουμε μία απομάκρυνση του κράτους από βασικές λειτουργίες. Βλέπε ΑΔΕ, ο έλεγχος των φορολογικών εσόδων που έχει περάσει στα χέρια των δανειστών. Κάποιοι μπορεί να το ανακαλύπτουν το 19-23, αλλά... Sorry κιόλας, κάποιοι το λέγαμε το 16 όταν πέρασε με το τρίτο μνημόνιο αυτός ο έλεγχος. Και με τις προτεραιότητες που έχει η ΑΔΕ για το πώς ελέγχει την μικροφοροδιαφυγή και άφηνε και έτσι παραγράφηκαν μεγάλες υποθέσεις δανείων. Οπότε δεν είναι εύκολη η συζήτηση για το τι ανεξάρτητες αρχές θέλουμε. Ναι, πάντως τώρα το να περάσει τα χέρια των δανειστών δεν είναι και μια περίπτωση που περιπλέκει πάρα πολύ τα πράγματα, γιατί αυτό είναι, αυτό λέμε τώρα. Ότι εξαρτάται από το ποιανού τα συμφέροντα υπηρετείς σε κάθε θέση. Οπότε... Ναι, μπορούμε να πούμε... Ίσως μια διαχωριστική γραμμή θα ήταν αν είναι συνταγματική νομιμότητα ή αν είναι έλεγχος των οικονομικών του κράτους ή δημοσίων αγαθών. Και, Θάνο, κατά βάθος αυτό που συζητάμε σε αυτή την περίπτωση είναι σε ποιο βαθμό νιώθουμε ότι οι κομματικοί θεσμοί απηχούν τη λαϊκή βούληση. Και αυτή είναι η καλύτερη πάσα για την επόμενη φάση της συζήτησής μας. Γιατί αυτό, όταν λες τώρα ότι θα είναι ένα εμπόδιο στο κομματικό κράτος την ώρα που θα έχει πάρει παραμάζωμα εκεί πέρα τους θεσμούς και θα επεμβαίνει προς όφελος του ίδιου του κόμματος, λες, αυτό πρέπει να υπάρχει ένα φρένο. Το φρένο αυτό δεν θέλω να είναι ανεξέλεγκτο, θα πρέπει να αντιστοιχεί στο δημόσιο συμφέρον. Πώς ορίζεται το δημόσιο συμφέρον, ποιος αποφασίζει τι συνιστά δημόσιο συμφέρον. Αυτή είναι μια κουβέντα, νομίζω, η οποία είναι βαθύτατα πολιτική. Και όντως είναι μια κουβέντα που σχετίζεται με αυτό που θα πούμε στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής μας. Είναι σοβαρό το ερώτημα του πώς θέλουμε να διαρθρώνεται αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, θέλω να πω, πηγαίνοντας σε διάλειμμα, δεν καταλαβαίνω την κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο σοσιαλισμό δεν υποσχέθηκε ποτέ, απλά μια σοσιαλδημοκρατία υποσχέθηκε. Έτσι και αλλιώς στο σοσιαλισμό δεν το φέρνουν κόμματα, αλλά το λαϊκό κίνημα. Ούτε σοσιαλδημοκρατία δεν είναι. Η πρόταση να παίρνουν τα funds το τετραπλάσιο των κόκκινων δανείων που παίρνουν εκεί πέρα και να συνεχίζουν αυτού του είδους τις επενδύσεις, δεν είναι καν σοσιαλδημοκρατία, ρε παιδιά. Είναι ότι με τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει η απόλυτη αυθαιρεσία και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ θα βάλω τους ελάχιστους κανόνες ώστε να είναι. Τίμια κερδοσκοπία. Θα δεν έχει λογική αυτή η κριτική. Δεν έχει λογική αυτό το σχόλιο. Τι θα πει, δεν καταλαβαίνω την κριτική. Τι θα πει. Λέμε, αυτό το οποίο προτείνει ο άλλος μας συμφέρει ή δεν μας συμφέρει. Αυτό λέμε. Δεν είναι. Δεν γίνεται κριτική ούτε πάνω σε κάποια απόλυτα ιδεώδη, ούτε πάνω σε κάποιες ετικέτες. Είναι άσχετα όλα αυτά. Λέμε, αυτό που προτείνει. Αντανακλά το δημόσιο συμφέρον ή ου. Αυτό είναι το ζήτημα. Τα υπόλοιπα τώρα είναι. Και από τη στιγμή που βάζεις... Δεν έχουν νόημα. Νομίζω ότι εξής, Νέστερ, ότι από τη στιγμή που βάζεις ποσοστά, δηλαδή μόνο έρχεσαι σε μια νομοθετική ρύθμιση και λες με κάποιον τρόπο, θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό βγαίνει και λέει, ορίζω ποσοστά 40 με 60% στο ένα σενάριο, 100% στο άλλο σενάριο. Γιατί δεν χαμηλώνεις αυτά τα ποσοστά. Λοιπόν, τι σε κρατάει, ένα και δύο, που είναι ο Σάμα Μπιν Ράμος. Ευχαριστούμε για αυτό το σχόλιο. Με αυτό το σχόλιο πάμε σε μικρό διάλειμμα προκειμένου να έρθει ο καλεσμένος μας να τον καθίσουμε εδώ πέρα και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αρματον Ζων στο thepressproject.gr, όπως κάθε μέρα 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Αλέξανδρο Κεσόπουλο. Είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνταγματολόγος, για να μιλήσουμε για εκλογές και το σύστημα της απλής αναλογικής που θα εφαρμοστεί στις πρώτες εκλογές. Κύριε Κεσόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Κεσόπουλε, θα θέλαμε πολύ να κουβεντιάσουμε. Ξέρω ότι και εσείς προτιμάτε να μείνουμε στο πιο θεσμικό κομμάτι της διαδικασίας αυτής και έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ χρήσιμο. Δεν νιώθω καμία βεβαιότητα ή ασφάλεια, πολύ περισσότερο, ότι είναι απολύτως σαφές στον κόσμο τι σημαίνει απλή αναλογική, τι σημαίνει πρακτικά, ποιος είναι ο θεσμικός πολιτικός της χαρακτήρας, πώς, γιατί τη σχεδιάζουμε, πότε ξεκινάει. Νομίζω ότι μπορείτε να μας διαφωτίσετε λίγο σε αυτά τα θέματα. Απλή αναλογική, με απλά λόγια, σημαίνει ότι το εκλογικό ποσοστό ενός κόμματος μεταφράζεται στο αντίστοιχο ποσοστό των ενδρών του στο κοινοβούλιο. Δηλαδή ένα ποσοστό το οποίο θα λάβει 40%, που είναι τα 2/5, έτσι, το 100%, θα λάβει και τα 2/5 των ενδρών στο κοινοβούλιο. Άρα τι δεν έχουμε τον πόνους για το πρώτο κόμμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα κόμμα, προκειμένου να διασφαλίσει, να συγκεντρώσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, πρέπει να έχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Αυτό λοιπόν το οποίο φέρνει η απλή αναλογική είναι η ανάγκη συνεργασιών μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Νοθεί το πολιτικό σύστημα στις πολυκομματικές κυβερνήσεις και στις προγραμματικές συγκλήσεις, ούτως ώστε να διαμορφωθούν οι πολυκομματικές κυβερνήσεις, γιατί ένα κόμμα πολύ δύσκολα μπορεί να συγκεντρώσει από μόνο του ένα ποσοστό της τάξης του 45-46-47%, προκειμένου να διαμορφώσει μια μονοκομματική αυτοδύναμη κυβέρνηση. Να εξηγήσουμε. Ναι, αλλά επειδή υπάρχει και το 3%, το όριο δεν είναι ακριβώς 40, αν το λέω σωστά, κατανέμονται και κάπως αναλογικά ακριβώς, και κάποιες ακόμα έδρες. Επειδή υπάρχει το 3% και κάποια κόμματα μένουν εκτός Βουλής, γι' αυτό δεν χρειάζεται το 50% για να σχηματίσει κυβέρνηση, αρκεί ένα 45-46% προκειμένου να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αλλά με βάση προηγούμενα εκλογικά συστήματα, τα οποία ίσχυαν για πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, είχαμε αυτοδύναμες κυβερνήσεις με ποσοστά της τάξης του 36-37%. Κάτι τέτοιο με την απλή αναλογική δεν είναι εφικτό. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι η ανώθευτη, ας πούμε, λαϊκή βούληση, όπως θα προέκυπτε αν υπήρχε μια ακριβής αναλογική αντιστοίχηση των εδρών με το ποσοστό των εκλογών, θα αποτελούσε μια δικαιότερη κατανομή των εδρών, και προφανώς ο νομοθέτης σε αυτή την περίπτωση έχει σταθμίσει αυτό το αγαθό με την σταθερότητα, με τη δυνατότητα να σχηματίζεται ευκολότερα κυβέρνηση. Θα ήθελα να μας περιγράψετε λίγο ποια είναι η συνταγματική πρόβλεψη ακριβώς, πώς διαμορφώνεται το τοπίο αφού γίνουν οι εκλογές και δεν σχηματιστεί αυτοδύναμη η κυβέρνηση. Δεν συγκεντρώνει δηλαδή αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, δεν συγκεντρώνει το απαραίτητο ποσοστό, οπότε τι γίνεται μετά? Εφόσον προεξοφλήσουμε ότι θα είναι πρώτο κόμμα, έτσι. Μου ξέφυγε, με συγχωρείτε. Λοιπόν. Συμπάθειες δεν κρύβονται. Με συγχωρείτε. Μου έχουν ζητήσει να το λέω, έτσι βγαίνει το μηνιάτικο, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, το Σύνταγμα ορίζει ότι έχει δύο περιπτώσεις. Μία περίπτωση είναι η εύκολη, είναι η πλειοψηφική περίπτωση, όπου ένα κόμμα έχει την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η δεύτερη περίπτωση, που είναι αυτή που μας ενδιαφέρει εν προκειμένου και είναι αυτή που θα ισχύσει με το σύστημα της απλής αναλογικής, όταν το πρώτο κόμμα έχει τη σχετική κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δηλαδή είναι πρώτο αλλά δεν έχει 151 έδρες, θα πάρει τη διερευνητική εντολή από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για 3 ημέρες. Θα ξεκινήσουν οι επαφές για να διαπιστωθεί αν είναι δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης. Αν δεν είναι, η διερευνητική εντολή επιστρέφεται από το πρώτο κόμμα μετά την παρέλευση του τριημέρου. Δίνεται στο δεύτερο, άλλες 3 ημέρες. Στο τρίτο, άλλες 3 ημέρες. Και αυτές είναι οι 3 πρώτες φάσεις των διερευνητικών εντολών. Αν δεν τελεσφορήσει αυτή η διαδικασία, αν δηλαδή δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, τότε το Σύνταγμα ορίζει ότι υπάρχει μια τέταρτη φάση, στο πλαίσιο της οποίας η πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί αρχηγούς κομμάτων προκειμένου να κάνει μια τελευταία προσπάθεια. Εδώ πέρα δεν έχουμε χρονικό περιορισμό. Δηλαδή, ενώ οι τρεις πρώτες φάσεις είναι τρεις ημέρες διαρκεί καθεμία, στην τέταρτη φάση το Σύνταγμα δεν περιορίζει χρονικά. Κατά τη γνώμη μου, εδώ η πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Δηλαδή, αυτό που θέλει το Σύνταγμα, και είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που δηλώνουν στη δημόσια σφαίρα κυβερνητικά στελέχη που προεξοφλούν την αποτυχία αυτής της διαδικασίας. Αυτό που θέλει το Σύνταγμα, λοιπόν, είναι να σχηματιστεί κυβέρνηση και η διάλυση της Βουλής και προφανώς η προσφυγή σε νέες εκλογές για το Σύνταγμα είναι η έσχατη λύση. Είναι κάτι το οποίο δεν το θέλει το Σύνταγμα. Άρα νομίζω ότι είναι θεσμικά πρεπές, κατά τη γνώμη μου, πολιτικοί παράγοντες να προεξοφλούν την αποτυχία αυτής της διαδικασίας και να ορίζουν εκ των προτέρων το πότε θα λάβουν χώρα οι επόμενες εκλογές μετά την αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης το Μάιο. Είναι πάντως το κομματικό τους συμφέρον. Το χαρακτηρίζεται αντιθεσμική συμπεριφορά, διότι θα έπρεπε να μην προέχει το κομματικό τους συμφέρον έναντι των σχεδιασμών του συνταγματικού νομοθετή, ας πούμε. Νομίζω ότι υπάρχει και μια συνέπεια σε αυτό το ζήτημα, ανάλογα με το σε ποια θέση βρίσκεται το κόμμα ή θεωρεί ότι θα βρεθεί το τάδε κόμμα. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα που κατεξοχήν βλέπουμε κάποιες θέσεις να αλλάζουν. Ας πούμε, για το παράδειγμα της, επειδή μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία που προεξοφλεί τη δεύτερη κάλπη, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το κάνει, σε ένα άλλο σενάριο, αν υπήρχε το μπόνους, θα ήταν η Νέα Δημοκρατία που θα έλεγε ότι πρέπει να μην πάμε σε ακυβερνησία μηνών και με λίγο Ερντογάν π.χ. Γιατί όχι, και χρειάζεται να σχηματιστεί κυβέρνηση στην πρώτη κάλπη και θα ξόρκιζε τη δεύτερη κάλπη. Απλώς έτσι ως ένα παράδειγμα. Αλλά για να επιστρέψουμε στην κουβέντα που γίνεται και λίγο και σε μια προσπάθεια δαιμονοποίησης της απλής αναλογικής, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα, από τη μία μεριά βρίσκεται η ανάγκη για μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα του εκλογικού σώματος και από την άλλη η ανάγκη να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση που δεν θα πέφτει, ξέρω εγώ, με το πρώτο δύσκολο ζήτημα και θα μπορεί να συνεννοηθεί μεταξύ τους, θα μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους τα μέλη κλπ. Και θα θέλαμε να μας πείτε και τα διεθνή παραδείγματα γύρω από αυτό. Έχουμε αναφορές π.χ. από τη μία στη Βουλγαρία με την ακυβερνησία μηνών, από την άλλη σε σκανδιναβικά μοντέλα και διάφορα ακόμα. Καταρχάς να ρωτήσω, είναι κάτι με το οποίο είστε εξοικειωμένος, είναι μέσα στην επιστημονική σας αρμοδιότητα, ας πούμε, είναι χωράφια σας αυτό που ρωτάμε, τα διεθνή παραδείγματα. Γιατί αυτό έχει μια σημασία, γιατί πάντοτε, αυτό το βλέπαμε και στην πανδημία, η επίκληση των παραδειγμάτων εκτός της χώρας μας γίνεται κάπως επιλεκτικά με βάση το τι βολεύει. Και από όλη την βεντάλια και πέρα την γκάμα των χωρών στις οποίες εφαρμόζεται η απλή αναλογική, επιλέγει η Βουλγαρία. Εγώ δεν ξέρω τα πολιτικά της Βουλγαρίας. Έριξα μια γρήγορη ματιά μετά την δήλωση του Πρωθυπουργού, αλλά θα ενδιέφερε να αναρωτηθούμε, ωραία, έχουμε επιτυχημένα τέτοια παραδείγματα, έχουμε πολλά, έχουμε κοντά μας, ποια είναι η διεθνής εμπειρία σε αυτό? Να πω κάτι εισαγωγικά. Η απλή αναλογική θα μπορούσε να δουλέψει πολύ καλύτερα, να λειτουργήσει στην πράξη πολύ καλύτερα, αν δεν ήταν υπονομευμένη από το εκλογικό σύστημα, το οποίο ξέρουμε ότι θα είναι διαφορετικό στις μεθεπόμενες εκλογές. Δηλαδή, το πρώτο κόμμα, αν ήξερε ότι και μεθεπόμενες εκλογές θα ήταν με σύστημα απλής αναλογικής, θα κατέβαλε πολύ πιο ειλικρινείς προσπάθειες, ούτως ώστε να σχηματιστεί κυβέρνηση. Εδώ πέρα, ο πρώτος, εφόσον ξέρει ότι αν κερδίσει και στις μεθεπόμενες θα πάρει μπόνους και άρα θα έχει μεγαλύτερη κοινοβουλευτική άνεση, είναι λογικό να μην καταβάλει τη δέουσα προσπάθεια ώστε να συγκροτηθεί η κυβέρνηση. Άρα, και περισσότερες έδρες, οπότε ναι, πιέσεις και από το εσωτερικό του για βουλευτές που θέλουν να επανεκλεγούν. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι σε εκλογές που ενδεχομένως θα γίνουν τον Ιούλιο, το πρώτο κόμμα, αν λάβει ακριβώς το ίδιο ποσοστό, θα έχει 30-35 έδρες περισσότερες. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι εφόσον έχει αλλάξει το εκλογικό σύστημα και ο πρώτος ξέρει ότι θα πάρει περισσότερα στις μεθεπόμενες εκλογές, Είναι δύσκολο να κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση περί απλής αναλογικής σε αυτή τη συγκυρία, γιατί είναι υπονομευμένη η όλη διαδικασία κατά τη γνώμη μου εξ αυτού του λόγου. Αν κάνουμε μια αφαίρεση και μιλήσουμε θεωρητικά για την απλή αναλογική, θα σας έλεγα ότι είναι ένα εκλογικό σύστημα το οποίο ισχύει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Και όχι απλώς ισχύει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά υπάρχει και σχετική συνταγματική πρόβλεψη σε πολλά συντάγματα ευρωπαϊκών κρατών και προηγμένων ευρωπαϊκών κρατών, προηγμένων εννοώ και θεσμικά και οικονομικά. Για παράδειγμα, υπάρχει πρόβλεψη στο Σύνταγμα της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας. Όταν λέμε υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη, σημαίνει ότι ο κοινός νομοθέτης μπορεί να αλλάξει κάπως το εκλογικό σύστημα, αλλά δεν μπορεί να αποκλίνει πάρα πολύ από το αναλογικό μοντέλο. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει σε ένα bonus 50 εδρών, όπως είχαμε για παράδειγμα στην Ελλάδα, μέχρι πολύ πρόσφατα. Mm-hmm. Άρα δεν είναι, πώς να το πω, μια τρέλα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αφήνει να εννοηθεί η κυβέρνηση, το ότι έφερε ένα σύστημα απλής αναλογικής, το οποίο αποτελεί μια βόμβα στα θεμέλια του πολιτικού συστήματος. Είναι ένα εκλογικό σύστημα το οποίο προϋποθέτει μια άλλη κουλτούρα, την οποία κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν κακό να αποκτήσουμε στην Ελλάδα, αλλά ξαναλέω ότι για να αποκτήσουμε αυτή την κουλτούρα χρειάζονται και οι θεσμικές προϋποθέσεις. Κατά τη γνώμη μου, αν υπήρχε ένα πάγιο σύστημα αναλογικότερο, όχι απαραίτητος απλής αναλογικής, αλλά με μικρότερο μπόνους για το πρώτο κόμμα, και σιγά σιγά καλλιεργεί το μία αντίληψη ότι ο νικητής δεν τα παίρνει όλα, αλλά πρέπει να συνεννοηθεί με τους άλλους, να φτάσει σε προγραμματικές συγκλήσεις, νομίζω ότι ενδεχομένως θα φτάναμε σε μια λειτουργία πολιτικού συστήματος η οποία δεν θα έχει τα χάλια του σημερινού. Γιατί? Από τι θα μας γλίτωνε, δηλαδή, σε σχέση με ό,τι μπορούμε, μάλλον μπορούμε γρήγορα να συνεννοηθούμε για το σε τι πάσχει το σημερινό σύστημα, αλλά πώς θα μας γλίτωνε από αυτό ένα αναλογικότερο σύστημα. Να προσθέσω ότι έχουμε και αρνητικά παραδείγματα όταν κλήθηκαν να συνεργαστούν κόμματα. Ενδεικτικά να αναφέρω συγκυβέρνηση Μουδού, Πασόκ, Δημάρ, όπου είχαμε να μοιράζονται θέσεις με ποσόστοση με το ποδοσφαιρικό 4-4-2. 4-2-1. Νομίζω ότι ήταν 4-4-2, αλλά δεν θα τα χαλάσουμε στο... Όχι, 4-2-1 το 4. Ναι, ναι, ναι. Ήταν όντως ποδοσφαιρικό αυτό που είπες. Ναι. Παρασύρθηκε σαν ποδοσφαιρικό. Παρασύρθηκα υπερβολικά από το ποδοσφαιρικό. Okay, δεν ξέρω αν το handball έχει. Λοιπόν. Τι με ρωτήσατε? Ναι, ότι υπάρχουν και τις λειτουργίες. Σαφώς υπάρχουν τις λειτουργίες. Δηλαδή, κανένα εκλογικό σύστημα δεν είναι τέλειο. Αυτό που νομίζω ότι βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, το είχε περιγράψει ένας φιλόσοφος το 19ο αιώνα, είναι η τυραννία της πλειοψηφίας. Δηλαδή, μια πλειοψηφία η οποία κοντολογής κάνει ό,τι θέλει. Είναι πλειοψηφία. Είναι πλειοψηφία. Είναι κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εντάξει, Έχουμε έναν πλειοψηφικό κοινοβουλευτισμό χωρίς εσωκομματική δημοκρατία, όπου αυτό το σύστημα δίνει υπερβολική ισχύ σε μια κοινοβουλευτική ομάδα, και επειδή οι κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν έτσι πολύ σκληρές ιεραρχίες, χωρίς πολύ μεγάλη εσωτερική δημοκρατική λειτουργία, ουσιαστικά έχουμε έναν πανίσχυρο πρωθυπουργό. Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να σπάσει. Δηλαδή η εξουσία του ενός πρέπει να οριοθετηθεί από άλλου είδους εξουσίες. Η δική μου ερώτηση ήταν πώς αυτό θα μας προφύλασε. Οπότε η απάντηση είναι ότι αυτό θα ήταν το φρένο, ας πούμε, που θα μπορούσε να. Θα έπρεπε να συνεννοηθούν περισσότεροι παίκτες. Δεν θα συγκέντρωνε όλη την εξουσία ένας παίκτης. Και θα γινόταν και πιο πολιτική και πιο ιδεολογική η όλη συζήτηση. Δηλαδή θα έπρεπε να έρθουν τα κόμματα να καταθέσουν τα προγράμματά τους στο εκλογικό σώμα, να γίνει μια πολιτική, μια ιδεολογική συζήτηση, να δούμε πού συγκλίνουν. Γιατί θα ήταν πιο ιδεολογική η συζήτηση σε αυτή την περίπτωση και δεν ήταν σαν αυτό που περιγράφει ο Θάνος? Να γινόταν εξ αρχής. Η εμπειρία του 89, ας πούμε, είναι μια περίπτωση που κατατείνει προς αυτή την πλευρά. Όχι. Όχι. Γιατί εκεί το διακύβευμα ήταν άλλο. Και είχαμε και μία συγκυβέρνηση η οποία δεν συγκροτήθηκε επί τη βάση πολιτικών και ιδεολογικών συγκλήσεων. Αλλά το διεθνές παράδειγμα είναι και παράδειγμα ότι τα κεντροδεξιά κόμματα με τα φιλελεύθερα από τη μία πλευρά ή τα κεντροαριστερά με τα κόμματα της ριζοσπαστικής αριστεράς, όπως είναι το παράδειγμα της Ισπανίας, προσπαθούν να βρουν κοινούς τόπους σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο, ούτως ώστε να συγκροτήσουν κυβερνήσεις. Και να πω και το εξής. Μία τέτοια κυβέρνηση, η οποία θα συγκροτεί το με το σύστημα της απλής αναλογικής, άρα θα είχε μία εκλογική βάση του 45% και όχι του 37% που έχει σήμερα, ειδικά αν είχε σκοπό να αντιταχθεί στους διεθνείς οικονομικούς καταναγκασμούς, αναφέρομαι στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο ιδιωτικοποίησης, οι οποίες επιβάλλονται από Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς, οίκους αξιολόγησης κλπ. Μία κυβέρνηση με ευρύτερη λαϊκή νομιμοποίηση, νομίζω ότι θα είχε τη δυνατότητα ενδεχομένως να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις ανάταξης του κοινωνικού κράτους, αναδιανομής κλπ. Μία κυβέρνηση απομονωμένη, η οποία θα προσπαθούσε να εφαρμόσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, νομίζω ότι θα ήταν περισσότερο αδύναμη. Πάντως δεν έχουμε και τα φαινόμενα που είχαμε τον πρώτο καιρό των μνημονίων, να φεύγουν οι βουλευτές γιατί δεν μπορούν να ψηφίσουν κτλ. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κάμψη της κοινωνικής πίεσης και ακολούθως μεγαλύτερη άνεση και στους βουλευτές να ψηφίζουν χωρίς την έγνοια αυτού που λέγαμε, ότι πώς θα πάει σπίτι του, πώς θα πάει στην εκλογική του περιφέρεια ο βουλευτής και κάτι τέτοια, τα οποία δεν νομίζω ότι είναι πολύ υπαρκτές αγωνίες για τους σημερινούς βουλευτές. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη η συνένεση που έχει αποσπαστεί. Εντάξει, δεν ξέρω, της απελπισίας βέβαια. Σε αυτό έχω μια μισή σχετική ερώτηση. Το αν είναι ελληνική πρωτοτυπία αυτό το ΣΥΜ50, το θεωρούμε πλέον πανάκια. Δηλαδή λέτε ότι αλλού προβλέπετε με κάποιον τρόπο να είναι αναλογικότερο βάση συντάγματος. Mm-hmm. Το 50 δεν είναι γενικώς υπερβολικό? Είναι σαφώς. Το ΣΥΜ50. Είναι σαφώς. Και αυτή η κομματική πειθαρχία, δεν ξέρω πόσο τη θεωρείτε όχι πρωτοτυπία, αλλά ελληνικό φαινόμενο. Δηλαδή αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, ότι σε περίπτωση διαφοροποιήσεων είχαμε άμεσα διαγραφές βουλευτών επί μνημονίων. Αυτό έχει φέρνει μια, το είπατε και πριν, ότι τα κόμματα, οι βουλευτές πρακτικά είναι κομματικοί στρατοί που υπερψηφίζουν ό,τι φέρει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτά τα βλέπουμε αλλού, είναι κάτι που το έχουμε εμείς περισσότερο? Νομίζω ότι σε ζητήματα πειθαρχίας είναι από τα σκληρά συστήματα το ελληνικό. Δηλαδή, διεθνώς υπάρχει δυνατότητα να διαφοροποιηθεί ένας βουλευτής χωρίς αυτό να συνιστά λόγω διαγραφής του. Κατά τη γνώμη μου, την περίοδο των μνημονίων ήταν πολύ σκληρά τα πράγματα. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις, οι πλειοψηφίες, σε μεγάλο βαθμό εξαναγκάζονταν να φέρουν να ψηφίσουν νομοσχέδια τα οποία έρχονταν σε μεγάλο αμετάφραστα βαθμό. Αμετάφραστα από το εξωτερικό. Οπότε εκεί πέρα ήταν και μεγάλο το συνειδησιακό πρόβλημα των βουλευτών. Σήμερα νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο περιθώριο αυτονομίας του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο δεν έχει τον εξαναγκασμό ο οποίος επιβάλλεται από έξω. Εντάξει, ναι. Δεν είμαι απόλυτο σίγουρο. Κάπως επιβάλλεται. Ναι. Κάπως, σαφώς. Δηλαδή, επειδή είναι και σύνηθες, αυτό είναι μετά από δύσκολα νομοσχέδια που διαβάζουμε τις διαρροές, γκρίνια στη Νέα Δημοκρατία και όχι ο άλλος διαφοροποιήθηκε εκεί πέρα, αλλά τελικά ψήφισε κλπ. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια απλή καταψήφιση. Και να ξέρει η κυβέρνηση ότι ελέγχεται από την πλειοψηφική κοινοβουλευτική ομάδα. Σύμφωνοι. Μίλησα και πριν για διεθνείς καταναγκασμούς. Οι διεθνείς καταναγκασμοί υπάρχουν και αφορούν όλα τα κράτη σε διεθνές επίπεδο. Απλά λέω ότι ο καταναγκασμός, όταν είσαι και χρεοκοπημένος, έχει άλλη ένταση από το να μην είσαι χρεοκοπημένος και να μην οφείλεις να πληρώσεις τη δόση την επόμενη μέρα το πρωί. Αυτό θα μας μετέφερε στην κουβέντα για το αν έχουμε βγει όντως από τα μνημόνια, ναι, και ποια είναι τα σημερινά πραγματικά περιθώρια ελευθερίας για την άσκηση οικονομικής πολιτικής. Εγώ θα ήθελα να πάμε λίγο στο ιστορικό κομμάτι, το πώς διαμορφώθηκε αυτό το πλαίσιο για την περιγραφή των διερευνητικών εντολών. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Εδώ πέρα, αυτό που προσπάθησε να κάνει ο συνταγματικός νομοθέτης της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, τη μεταπολίτευση, ήταν να θεραπεύσει με έναν τρόπο το τραύμα των Ιουλιανών. Δηλαδή, στα Ιουλιανά, το 1965, όπως ξέρετε, ο Κωνσταντίνος Γκλίξπουργκ εξώθησε σε παρέτηση τον Γιώργο Παπανδρέου και μετά προσπάθησε ο ίδιος να επιβάλει έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν θα ήταν ο Παπανδρέου, παρότι ο Παπανδρέου είχε τη λαϊκή εντολή. Και όπως ξέρουμε, έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε στελέχη της Ένωσης Κέντρου, στον Αθανασιάδη Νόβα, στον Τζιριμόκο, τελικά στο Στεφανόπουλο, ούτως ώστε να διασπάσει την Ένωση Κέντρου, πράγμα που πέτυχε με τη γνωστή αποστασία. Λοιπόν, αυτό το είχε κατά νου λοιπόν η Πέμπτη Αναθεωρητική Βουλή και αυτό που θέλησε να αποτρέψει ήταν μια δυνατότητα του αρχηγού του κράτους, του Προέδρου ή της Προέδρου της Δημοκρατίας κατά τη μεταπολίτευση, να μην μπορεί να παίξει πολιτικά παιχνίδια. Άρα αυτό που θέλησε να κάνει το Σύνταγμά μας ήταν να τυποποιήσει τη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό ότι το Σύνταγμά μας προβλέπει ότι οι διερευνητικές εντολές δίνονται μόνο στους αρχηγούς των κομμάτων. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ακριβώς επειδή ο Γκλίξμπουργκ το 1965 έδωσε σε στελέχη της Ένωσης Κέντρου σε μια λογική διέρη και βασίλευε. Δηλαδή να καταφέρει να διασπάσει την Ένωση Κέντρου και να απομακρύνει τον Γιώργο Παπανδρέου. Οπότε προσπαθεί να περιορίσει και έναν πιθανό πρόεδρο της Δημοκρατίας που θα ήθελε να κάνει τέτοια παιχνίδια. Γιατί κάποιος θα πει: δεν υπάρχει βασιλιάς τώρα. Ναι, ναι. Έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος θα έπαιζε προσωπικό πολιτικό παιχνίδι. Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μία τυποποίηση στο Σύνταγμά μας η οποία οριοθετεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά λέω ότι κατά τη γνώμη μου η τέταρτη φάση πρέπει να αξιοποιηθεί. Δηλαδή στην τέταρτη φάση μετά τα τριήμερα των διερευνητικών εντολών, θεσμικό καθήκον της Προέδρου της Δημοκρατίας είναι να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ούτως ώστε να σχηματιστεί κυβέρνηση. Να μην προεξοφλήσουμε δηλαδή ότι θα πάμε σε δεύτερες κάλπες τον Ιούλιο. Για που θέσατε το ζήτημα του να έρχεται ένας ουρανοκατέβατος τέλεχος, ή δεν ξέρω εγώ τι, γίνεται και τώρα μια κουβέντα για πιθανό εξοκοινοβουλευτικό πρωθυπουργό. Με αφορμή τη δήλωση του κύριου Ανδρουλάκη ότι εγώ αν συνεργαζόμουν δεν θα ήθελα να είναι πρωθυπουργός ο Τσίπρας ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το έχουμε δει γενικά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, περισσότερο νομίζω από προηγούμενες, να έρχονται εξοκοινοβουλευτικοί υπουργοί και εδώ είναι ένα ζήτημα που προκαλεί συζητήσεις. Από τη μία πλευρά λένε ότι δεν γίνεται να ψηφίζεις κάτι και να σου έρχεται ουρανοκατέβατος ένας χι υπουργός. Ή πόσο μάλλον ένας χι πρωθυπουργός. Απ' την άλλη είναι η διεύρυνση ότι δεν είναι όλο κομματικό, ότι δίνουμε σε ικανούς ανθρώπους, τεχνοκράτες, τα αξιώματα. Πώς το κρίνετε όλο αυτό? Είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα το να διορίζονται εξοκοινοβουλευτικοί υπουργοί ή ακόμη και πρωθυπουργοί. Δηλαδή αυτό που ορίζει το Σύνταγμα, που επιτάσσει το Σύνταγμα, είναι να οι κυβερνήσεις να έχουν την εμπιστοσύνη της Βουλής. Αν έχουν την εμπιστοσύνη της Βουλής, κατόπιν συνεννόησης δύο ή τριών πολιτικών αρχηγών, είναι θεμητό το πρόσωπο να μην είναι ο αρχηγός του κόμματος, αλλά να είναι κάποιος άλλος. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι θέμα πολιτικής εκτίμησης, πολιτικών συσχετισμών, τι ποσοστό έχει ο πρώτος, τι ο δεύτερος. Mm-hmm. Αλλά από την άποψη των θεσμών, αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης, ότι εγώ θα διεκδικήσω να μην είναι ο Μητσοτάκης ή να μην είναι ο Τσίπρας, είναι κάτι το οποίο είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα. Δεν είναι mm-hmm. κάτι αντιθεσμικό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο καθένας το σχολιάζει πολιτικά. Πολιτικά. Ναι. Δεν το καταλαβαίνουμε. Και λέμε για τα μεγάλα κόμματα, και νομίζω αξίζει σίγουρα να αναφερθούμε και στα μικρότερα κόμματα, γιατί υπάρχει απλή αναλογική, αλλά παραμένει το 3%. Και πάλι δεν ξέρω αν θα θέλατε να πείτε για διεθνή εμπειρία. Απλώς έχει παρατηρηθεί ότι το όριο του 3% είναι αποτρεπτικό για μια σειρά από μικρά κόμματα, οδηγεί στη λογική της χαμένης ψήφου. Από την άλλη βλέπουμε, αν ένα κόμμα ξαφνικά πεταχτεί και φτάσει στο 1,5-2, μετά μπαίνει στη Βουλή, δηλαδή έχει αναπτύσσει αυτή τη δυναμική και αν αρχίσει να φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, για να είμαστε πιο ειλικρινείς. Ναι. Αν αρχίσει να μετριέται στις δημοσκοπήσεις. Και ίσως για να το κάνω και πιο συνολικό, θα μπορούσε να γίνει αναλογικότερο. Γιατί γίνεται μια συζήτηση από την άλλη κατεύθυνση. Θα μπορούσε να έχουμε περισσότερη αντιπροσωπευτική δημοκρατία, περισσότερο αναλογικό σύστημα. Εδώ πέρα ίσως έχει ενδιαφέρον να πούμε γιατί έχουμε το κατόφλι του 3%. Ναι, σίγουρα. Ο λόγος είναι αυτό που προσπάθησα να αποτρέψουν, ήταν να συγκροτηθεί κόμμα μειονοτικό στη Θράκη, το οποίο να έχει δική του εκπροσώπηση. Οπότε έβαλαν το κατόφλι του 3%, ούτως ώστε σε πανελλαδικό επίπεδο να μην μπορεί να φτάσει αυτό το κατόφλι. Και άρα οι μειονοτικοί βουλευτές αναγκάζονται να ενταχθούν στα κόμματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία κλπ. Αυτή ήταν η σκοπιμότητα λοιπόν της θέσπισης του κανόνα. Κατά τη γνώμη μου, σαφώς. Δηλαδή, θα ήταν αντιπροσωπευτικότερο το εκλογικό σύστημα και εγώ θα τασόμουν σαφώς υπέρ της μείωσης ή και της εξαφάνισης ενός τέτοιου πλαφών. Σε άλλες χώρες υπάρχουν υψηλότερα πλαφών. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Γερμανία υπάρχει της τάξης του 5%. Όσο πιο αντιπροσωπευτικό είναι ένα σύστημα, κατά την άποψή μου, τόσο πιο δημοκρατικό είναι και τόσο πιο αντίστοιχο προς τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Ναι. Οπότε δεν επινοήθηκε από εμάς για αυτόν τον λόγο. Αυτή ήταν η συγκυριακή εξήγηση για εμάς, αλλά πρόκειται για κάτι το οποίο ούτως ή άλλως. Υπάρχει σε διεθνές. Υπάρχει για διαφορετικούς λόγους. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό με την Θράκη. Δεν ακούγεται αρκετά, αλλά. Με το που το είπατε, θυμήθηκα να το έχω διαβάσει κάποτε. Είναι φοβερή πληροφορία να ξέρεις ότι έγινε για αυτόν τον λεγόταν, λόγο. Εμπιστοσύνη λεγόταν το κόμμα το μειονοτικό τη δεκαετία του 80. Έπαιρνε ένα, ξέρω εγώ, 058. Κάνε ένα τέτοιο. Ναι, τέλος πάντων. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να συμπληρώσετε πριν να κλείσουμε την κουβέντα μας? Υπάρχει κάτι που δεν θίξαμε αλλά σας φαίνεται ότι είναι κρίσιμο να το έχουμε συζητήσει, κουβεντιάζοντας για την απλή αναλογική? Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι κατά τη γνώμη μου θα ήταν σημαντικό να έχουμε ένα πάγιο εκλογικό σύστημα. Το υπενήχθηκα νομίζω προηγουμένως και υπάρχουν και διακεκριμένοι συνταγματολόγοι οι οποίοι δεν βρίσκονται στη ζωή. Ο Αριστόβουλος Μάνες ή ο Τσάτσος για παράδειγμα είχαν πει ότι είναι καλό να μπει στο Σύνταγμα μια διάταξη περί αναλογικού εκλογικού συστήματος. Τι θα πει να μπει στο Σύνταγμα? Θα πει ότι δεν μπορεί μετά η εκάστοτε πλειοψηφία να ψηφίσει έναν εκλογικό νόμο ο οποίος θα απέχει πάρα πολύ από το αναλογικό εκλογικό σύστημα. Δεν εννοούσα να κλειδωθεί το εκλογικό σύστημα, δηλαδή να έχουμε αυτό το εκλογικό σύστημα, αλλά τα εκλογικά συστήματα να φτάνουν μέχρι, ας πούμε, ένα μπόνους της τάξης του 10% του συνολικού αριθμού των εδρών, δηλαδή μέχρι 30 έδρες, όχι παραπάνω. Σας θυμίζω ότι μέχρι πρόσφατα είχαμε 50 έδρες, πιο πριν είχαμε 40. Αν είχαμε λοιπόν μια τέτοια διάταξη στο Σύνταγμα που θα έλεγε μέχρι 30 έδρες μπόνους, άρα θα οθούσε τα πολιτικά κόμματα σε συνεργασίες και δεν θα ήμασταν στη λογική που ανέφερα προηγουμένως, ο νικητής τα παίρνει όλα, νομίζω ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να συγκροτηθεί, να δημιουργηθεί μια κουλτούρα διαφορετική για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Σίγουρα πιο δημοκρατική, σίγουρα πιο φιλελεύθερη. Και δεν θα είχαμε φαινόμενα, να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, είχαμε το ζήτημα των υποκλοπών και έχουμε το ελληνικό κοινοβούλιο το οποίο καλείται να διερευνήσει την υπόθεση των υποκλοπών. Το ελληνικό κοινοβούλιο αποτελείται από μια πλειοψηφία η οποία είναι μονοκομματική και η οποία αποφασίζει ότι τα πάντα είναι απόρριτα και δεν πρόκειται να διερευνηθεί τίποτα. Σκεφτείτε λοιπόν να μην υπήρχε μια μονοκομματική πλειοψηφία, να υπήρχε μια πολυκομματική πλειοψηφία στη Βουλή. Θα ήταν δυσκολότερο να πεις. Ναι, γιατί τώρα όλος καλείται να αποφασίσει ενάντια στο συμφέρον του, στο στενά νοούμενο συμφέρον του. Βελτιώνονται και γενικότερα εξεταστικές της Βουλής, δηλαδή, γιατί μιλάμε για κάθε εξεταστική, θα ήταν ένα πρώτο θέμα. Και η λίστα Πέτσα και ό,τι έχουμε δει. Θέλω να πω ότι όσο μοιράζεται το παιχνίδι, όσους περισσότερους παίχτες εμπλέκει στο παιχνίδι, τόσο δυσκολότερο είναι να συγκεντρωθεί η εξουσία στα χέρια λίγων ή στα χέρια ενός. Αυτή είναι η γενική φιλοσοφία περί απλής αναλογικής. Ναι. Και ο λόγος για τον οποίο έχουν κάθε επιχείρημα με το μέρος τους οι άνθρωποι να μάχονται λισαλέα εναντίον της. Γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η εξουσία, είναι πολύ ωραία αν την έχεις, αν δεν είσαι από την απέναντι πλευρά. Ειδικά αυτοί που την έχουν και αυτοί που την απολαμβάνουν για πάρα πολλά χρόνια, είναι λογικό να λένε ότι η απλή αναλογική είναι όβαστα θεμέλια της εθνικής ενότητας. Κλείνοντας. Αποκλείεται να μην έκανα τέτοια ερώτηση, το ξέρεις εσύ. Τι θα ψηφίσετε? Υπάρχει και το ζήτημα της αποχής. Δηλαδή και τώρα συζητιέται στο chat, που ενώ κάνουμε την εκπομπή, υπάρχει μία ανάλυση που λέει ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική, δεν περιμένει πολλά από την πολιτική. Στις δημοσκοπήσεις, για να επικαλεστώ για μία φορά τις δημοσκοπήσεις, καταγράφεται οργή, απογοήτευση, καταγράφονται συναισθήματα αρνητικά προς την πολιτική. Και θεωρώ ότι καλύτερα να το ρωτάμε σε επιστήμονες αυτό από ότι σε πολιτικούς που θα πούνε να ξαναεμπιστευτούμε και κλισέ απαντήσεις που θα υπάρχουν ενώ ότι εμείς θα ξαναφέρουμε το ενδιαφέρον στην πολιτική. Οπότε καλύτερα μια πιο ακαδημαϊκή απάντηση. Πώς το... Πειράζει. Να δούμε αν θα είναι ακαδημαϊκή η απάντηση. Δεν θα είναι ακαδημαϊκή απάντηση. Θα επικαλεστώ τον Μπρέχτ και θα πω ότι αυτός ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική, δεν ασχολείται με την πολιτική, σε τελευταία ανάλυση ευνοεί την κυρίαρχη πολιτική. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι η οργή, η δυσαρέσκεια, αν με κάποιο τρόπο θέλουμε να γίνει, να μετατραπούν σε μια μεταρρυθμιστική δύναμη, σε μια δύναμη αλλαγής, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Αλλά και με την ψήφο, δεν λέω μόνο με την ψήφο, αλλά και η ψήφο σίγουρα είναι χρήσιμη. Αν πάμε σε μια λογική πλήρους παρέτησης από τη δημόσια σφαίρα, ναι, γιατί... πλήρους πολιτικής αδράνειας, νομίζω ότι τα πράγματα απλά θα μείνουν ως έχουν. Ναι, γιατί δεν υπάρχει αποχή μόνο από αδιαφορία, υπάρχει και αποχή από δυσπιστία προς τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, η οποία δεν είναι και εντελώς παράλογη εδώ που τα λέμε, να μου επιτρέψετε. Και εξάλλου μπορεί να υπηρετήσει κανείς τους ισχυρούς με μπόλικο πολιτικό ενδιαφέρον. Οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί δεν είναι ικανή συνθήκη για να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι αναγκαία. Δηλαδή, χρειαζόμαστε και αυτούς. Χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα, αλλά χρειαζόμαστε σε ένα βαθμό και τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Δεν ήταν τα άλλα. Συμμετοχή του κόσμου, ενεργή, αμεσοδημοκρατική. Ήταν η επέκταση των δημοψηφισμάτων, κάνει λίγο τζίζι έννοια τελευταία χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι κακή ιδέα. Αρκεί να είναι σαφές το ερώτημα, αρκεί να υπάρχει πραγματικό διακύβευμα, αρκεί να μην εργαλειοποιείται το δημοψήφισμα. Αν τηρούνται προϋποθέσεις, κατά τη γνώμη μου είναι χρήσιμα τα δημοψηφίσματα. Αλλά σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, να υπάρχει χρόνος διαβούλευσης, να υπάρχει αντικείμενο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε... Έχετε περιγράψει αρνητικά το τελευταίο δημοψήφισμα με όλα αυτά τα κριτήρια. Μιλάμε, τα καταστρατήγεις ένα προς ένα το τελευταίο δημοψήφισμα. Αλλά ναι, θέλω να πω, σαφές. Για παράδειγμα, αν είναι να ιδιωτικοποιήσεις τη ΔΕΗ, για παράδειγμα, ή να ιδιωτικοποιήσεις το νερό, γιατί να μην ρωτήσεις τον κόσμο ποια είναι η άποψή του. Όχι. Φαίνεται πολύ κακή ιδέα. Αρκετά είτε ο κόσμος δεν ξέρει. Ναι. Εδώ είναι το πολίτες εναντίον τεχνοκρατών το ζήτημα. Υπάρχει δυστυχώς, κατά την άποψή μου, η τάση ότι ο κόσμος, με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για τον κόσμο, δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο είναι το συμφέρον του και κάποια ζητήματα είναι πάρα πολύ τεχνικά. Είναι ένα πλαίσιο, αυτό που ονομάζουμε, μεταδημοκρατίας. Για τίποτε σημαντικό ποτέ δεν ερωτάται ο λαός. Η αλήθεια είναι δηλαδή ότι ερωτάται υπό τον όρο ότι δεν θα κριθεί κάτι ουσιώδες. Πάντως πρέπει να πω ότι ο όρος δημοκρατία από τη φύση του και ετυμολογικά είναι αντιελιτίστικος. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι ελιτιστής και δημοκράτης ταυτόχρονα. Ή το ένα θα είσαι ή το άλλο. Okay. Μπορείς παρόλα αυτά να επικαλείσαι τη δημοκρατία. Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Κάνουμε την κουβέντα τώρα 40 λεπτά περί του... Είναι καλύτερο να συμμετέχει παραπάνω ο κόσμος και να ακούγεται παραπάνω η βούληση του κόσμου. Γιατί νομίζω ότι αυτό συζητάμε όταν λέμε για περισσότερη αντιπροσώπευση κλπ. Και χρειάζεται σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτές τις συγκυρίες, σε αυτή την εποχή, να το αναλύσεις 40 με 50 λεπτά παραπάνω. Εντάξει, έχουμε μια συνολική επίθεση στην ίδια την ιδέα. Δηλαδή και το Brexit ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα. Δεν είναι μόνο το δικό μας το δημοψήφισμα. Δεν, είναι καταστάσεις λεπτές και πολύπλοκες, όπου η ιδέα τους ρωτάς λένε και το κάνεις, δέχεται τρομερή πίεση, που είναι ένα μείγμα από αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ ελίτ και λαού και ταυτοχρόνως και της πολύ σοβαρής παραμέτρου ότι ο λαός δεν έχει πάντα δίκιο. Ο λαός μπορεί να αποφασίσει πλειοψηφικά κάτι ολέθριο. Οπότε δεν είναι ποτέ απλά αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ και εγώ, τη χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Και ευχαριστήσουμε και εσάς. Κλείνουμε αύριο πάλι εδώ, 2 με 3 μετά το μεσημέρι, περίπου. Για πολλά.